یہی کہتی ہے بلبلے باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. یا مرشدی اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے. یہ اس کو مقطع کہیں گے, اس میں وہ شاعر کا تخلص جس میں اس کو مقطع کہتے ہیں. یہی کہتی ہے بلبلے باغ جینا, یعنی کہ یہ اشتہارے ہیں, اس میں اشارے ہیں کہ جنت کے باغ کی بلبل کا کہنا ہے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں, یعنی رضا جیسا سحر بیاں, یعنی کہ خوش گلو اور بہترین بیان کرنے والا, بہترین کلام کرنے والا, بہترین کلام پڑھنے والا, بہترین سخنور سخندان پورے ہند میں نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واصف شاہ ادا سرکار کو کہتے ہیں, ہدایت کے شہنشاہ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہند میں سب سے بہترین ثنا خواہ رضا ہے, اور یہ جنت کے بلبل کا قول ہے. اور پھر وہ مجھے شوخی طبع رضا کی قسم, یہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ شوخی رضا, رضا کی شوخی جذبات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. یہ ایک عشق کا شعر ہے اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ استعارہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.